Dijkers met het NOS-journaal. Sleepboten zijn ook vannacht bezig geweest om het brandende autoschip Fremantle Highway op een nieuwe plek te brengen. Gisteren werd de rook van de brand aan boord aanzienlijk minder. Bergers maakten daarvan meteen gebruik door het schip te koppelen aan twee sleepboten. Sinds gisteravond slepen die het schip naar een plek 16 kilometer boven Ameland en Schiermonnikoog. Het ligt daar meer buiten de vaarroute en er is ook minder wind. Uiteindelijk wil Rijkswaterstaat de boot naar een haven slepen. De ANWB is in het noorden van Italië begonnen met het repareren van auto's van Nederlandse vakantiegangers. Die raakten zwaar beschadigd door noodweer. Hagelstenen zo groot als tennisballen sloegen in op autoruiten en dakluiken van caravans. De monteurs van de ANWB hebben nu 10 auto's weer klaargemaakt om weer mee naar Nederland te rijden. Ook de komende week zijn ze nog bezig met de beschadigde auto's, campers en caravans bij het Italiaanse Gardameer. De ANWB verwacht in totaal 80 tot 100 voertuigen weer te kunnen repareren. In Spanje zijn twee Nederlanders opgepakt omdat ze betrapt werden met drugs in een auto. Bij een controle vond de politie onder meer wiet, een aantal ecstasypillen en een precisieweegschaal. De twee werden direct gearresteerd. Een dag erna moesten ze voor een rechter verschijnen. Daar gaven ze toe een deel van de drugs te willen verkopen. De Nederlanders kregen een celstraf van 8 maanden... die ze in Spanje moeten uitzitten. Ook kregen ze een boete. Denemarken wil met een nieuwe wet voorkomen dat mensen uit protest Korans verbranden. Laatst leidde zo'n verbranding in Kopenhagen tot woedende reacties in Bagdad. Honderden mensen demonstreerden toen bij de Deense ambassade daar. De Deense premier noemt verbranden van Korans beledigend en roekeloos en wil dat het stopt. Het weer bewolkt en regen, het is een graad of 16. Ook in de ochtend flink wat buien. Later is er ook kans op onweer. Er staat verder vrij veel wind en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is zomer en dus zie je overal mensen op vakantie gaan, op festivals hossen en tijd met familie doorbrengen. Maar voor heel veel Nederlanders is dit ook een best wel uitdagende periode. Vandaag daarom aandacht voor je hoofd in de zomerperiode. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, dit is vroeg van maandag 31 juli. Wat ga jij doen deze zomer? Ben je op vakantie geweest? Ga je binnenkort of had je je hoop gesteld op een aantal stranddagen in eigen land? Nou, voor veel mensen is de zomer een tijd van ontspanning. Maar voor genoeg Nederlanders is het best een mentale uitdaging. Sommige mensen belanden namelijk in een zogenaamde zomerdip. Nou, welke problemen kunnen opspelen, dat je daarvoor niet hoeft te schamen en wat je eraan kan doen, ga ik tot 6 uur bespreken met Nesha Edrioush. Zij is GZ-psycholoog en je kan herkennen van haar social media account. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Een hele goede morgen. Ja, want ik hoor dat jij psycholoog wilde worden omdat je dokter Phil op tv zag. Klopt? In de eerste instantie als 16-jarige meisje heeft dat mijn interesse gewekt, ja. Klopt. Ja, ja, en nog even voor de duidelijkheid, jij bent GZ-psycholoog. Dus je hebt psycholoog, GZ-psycholoog. Wat is het verschil tussen die twee? Wat houdt het in? Het heeft mee te maken dat je een BIG-registratie hebt. Dus nadat ik psychologie heb gestudeerd, ben ik daarna nog doorgegaan met een postacademische opleiding. Mag je zelfstandig werken. Oké, okay, dus dat is net even een stapje verder dan gewoon een psycholoog. Ja. En we zeiden net al even, jij hebt een social media account waarin je ook bepaalde problemen bespreekt, tips geeft, mensen op een laagdrempelige manier een beetje helpt. Waarom ben je daarmee begonnen? Ja, een aantal jaar geleden ben ik in eerste instantie op YouTube gestart met video's maken over eigenlijk alles wat met psychologie te maken heeft en altijd met een wetenschappelijke basis. Omdat ik zag dat er superveel mensen psychologie gerelateerde info online deelden. En heel vaak dacht ik van het klopt gewoon helemaal niet wat ze zeggen. Ja. Dat kan anders. En zo ben ik ooit begonnen en dat heeft zich uitgebreid naar Instagram, Facebook en ga zo maar door. Ja, en je zegt al, er zijn ook accounts waarvan jij als expert, als GZ-psycholoog, zegt van dit klopt niet helemaal. Hoe kan je als kijker of als social media gebruiker onderscheid maken tussen accounts die misschien niet helemaal professioneel zijn en andere accounts? Ja, dat is wel heel ingewikkeld, toch? Ik denk dat het fake news ook in de psychologie zo verspreid wordt. Maar het is gewoon belangrijk om te kijken van wat is de titel die iemand heeft. Psycholoog is dus geen beschermde titel in Nederland. Dus iedereen kan zich zo noemen. Maar bijvoorbeeld GZ-psycholoog wel. De meeste die actief zijn, die hebben ook websites waar hun credentials op staan. Dus Je moet er even check. Een klein beetje moeite voor doen. Maar dan kan je wel meteen weten of de informatie klopt. Precies, ja. Ja, nou, zit jij te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, GZ-psycholoog Nezla Edrioush. Spreek je naam zo goed uit? Nezla Edrioush. Edrioush, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, we hadden het net ook al even voor de uitzending over. Kijk, we kennen allemaal de winterdip. Maar jij ziet als psycholoog ook juist een piek in je werk in de zomer. Hoe zit dat? Want ik zou denken, nou, in de winter is iedereen een beetje depri. Het is donker, maar waarom komen er ook zoveel mensen in de zomer naar jouw praktijk? Ja, nou, ik werk zelf in een specialistische GGZ. Dus bij mij komen ze niet specifiek in de zomer naar mij toe. Dat zijn wel mensen die er gewoon het hele jaar door instromen. Ja, maar je ziet wel specifieke klachten die kenmerkend zijn voor de winter en de zomer. Nou ja, de winter, heel veel mensen weten het. Vanaf de herfst eigenlijk al begint een winterdip. Je krijgt minder daglicht en dat doet iets met je brein en hoe dat je je voelt. Mensen worden daar gewoon somber van. Maar de zomer, dat heeft natuurlijk ook van alles wat het met zich meebrengt. En dan merk ik wel in de praktijk dat mensen minder goed in hun vel gaan zitten. Want de vakantieperiode begint. Dat ziet er anders uit dan de structuur van de rest van het jaar. Je moet weer in bikini of in je zwembroek. Misschien weg. Dus er komt van alles op je af wat psychologisch impact heeft. Ja, een van de dingen die ik begreep is dat de zomer vaak een periode is met minder structuur. Ja. Dus je werkt minder, je hebt geen vaste tijd waarop je op kan staan. Je bent misschien weg of op een andere locatie, wat ook zorgt voor minder structuur. Wat zie je daarvan terug? Wat zijn de gevolgen daarvan? Ik werk bijvoorbeeld zelf met name met jongeren. En voor hun is het wel echt heel pittig. Het begint eigenlijk al dat aan het begin van de zomer het afsluiten van het schooljaar bijvoorbeeld gaande is. Waar superveel stress bij komt kijken. Maar ook bij de mensen die bijvoorbeeld al werken speelt dat. Want je wilt alles afkrijgen voor die vakantie. En vaak zie je dat er dan gewoon echt een tandje bijgezet wordt. En dat vraagt al heel erg veel van je. Nou ja, dan start die vakantie inderdaad. Nou, er zijn mensen in je omgeving waar je misschien steun aan hebt die wegvallen. Maar ook inderdaad wat je net al heel mooi zegt, die dagelijkse structuur die valt weg. Ik zeg altijd, wij hebben als volwassenen ook rust, regelmaat en reinheid nodig. Net zoals het ouderwetse advies voor kindjes. En in de zomervakantie is dat gewoon heel anders. Want mensen gaan uitslapen, gaan niet meer op vaste tijden naar buiten of eten of bepaalde activiteiten zoals sport, wat ze misschien met een maatje doen, oppakken. Ja, en het missen van die structuur kan voor mensen die daar gevoelig zijn wel heel erg ingewikkeld zijn. Ja, want je zegt voor mensen die daar gevoelig voor zijn, gaat dit dan met name om mensen die al andere onderliggende mentale klachten hebben? Of kan iedereen hier vatbaar voor zijn? Het is natuurlijk wel dat het meer effect heeft op de mensen die al onderliggende klachten hebben. Maar ik heb ook zeker wel gehoord dat mensen die op zich prima in hun vel zitten, de zomerperiode een meer lastige periode vinden. Dus niet zozeer dat ze dan echt een mentale stoornis zullen ontwikkelen in de zomer, bij wijze van spreken. Maar wel dat het gewoon een minder fijne periode is ieder jaar. Net zoals dat je ook mensen hebt die een winterdip hebben en daar niet per se jaarlijks voor in de GGZ terechtkomen. Nee, en die misschien ook wel weten van dat komt omdat het nu donkerder is en ik er iets meer last van heb, maar daar kom ik ook wel weer uit. Ja. Als het weer beter wordt. Dus ja, vaak weten ze dat van zichzelf inderdaad. Ja. Ja, en onderschatten mensen hoe belangrijk structuur is voor je welzijn, ook voor je mentale welzijn? Of verschilt het gewoon heel erg per persoon? Ik denk dat heel veel mensen dat besef tijdens de coronacrisis hebben gekregen. Ja. Waar heel veel mensen een structuur verloren, omdat de vaste structuur van werk en school op dat moment ook wegviel. Maar ik denk dat in de basis, ik wil niet zeggen iedereen, maar de meeste mensen het wel gewoon goed doen op een bepaalde structuur. En dat betekent echt niet dat je iedere dag op een stipt 5:30 moet eten. Maar dat op vaste tijden opstaan en naar bed gaan, dan doet bijvoorbeeld hartstikke veel op hoe je slaapritme is. We adviseren bijvoorbeeld om daar maar 1 uur van je vaste opstaattijd af te wijken. Dus dat gaat bij mij vandaag bijvoorbeeld wel helemaal mis. Om gewoon in je goede ritme bijvoorbeeld te blijven en je daarin goed te blijven voelen. Reken maar uit dat in de zomer mensen daar vaak super lang nog op blijven en lekker gaan uitslapen. En dan vervolgens de volgende dag misschien wel weer iets moeten doen. Dat kan je bijvoorbeeld je slaapritme al in de war brengen. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je een tip voor mensen? Want misschien, je zegt al, wijk niet meer dan 1 uur af van je normale ritme. Heb je andere tips voor mensen die dit horen en denken, oh, dit is voor mij heel herkenbaar, wat kan ik hier aan doen? Ja, kijk, dat advies van 1 uur afwijken, dat is echt om slaapproblemen te voorkomen. Dus als je weet, daar ben ik gevoelig voor, dan zou ik dat inderdaad doen. Maar ik ben ook nu niet zo heilig dat ik nou tegen iedereen ga zeggen die gewoon op zich prima slaapt. Van, oh, hè, je mag nooit een uurtje later... Het hoort ook gewoon een beetje bij het vakantieritme. Ja, we leven ook een beetje. Ja, dus... maar het is wel goed om te proberen om die basis in ieder geval wel voor jezelf te houden. Ja. En ja, dan kom ik toch weer terug op wat ik net eigenlijk zei. Van, ik probeer altijd mee te geven van zorg voor jezelf, zoals dat je zou zorgen voor je kind of iemand die heel dierbaar voor je is. Want dan ga je ook zeggen van, goh, ga niet de hele dag bijvoorbeeld binnen zitten. Bijvoorbeeld als het nu regent. Of zorg ook ervoor dat je in ieder geval op vaste tijdstippen voldoende gaat eten. Ja. Dus ja, dat helpt gewoon wel. Ja, nee, dus we hadden het even over het gebrek aan structuur in de zomer. Wat voor sommige mensen kan zorgen dat ze iets minder goed in hun vel zitten. Maar een ander ding dat jij noemde was heimwee. Ben jij zelf op vakantie geweest al? Nee, nog niet. Nee. En heb jij last van heimwee als je op vakantie bent? Ja, ik ben er echt een heel groot slachtoffer van. En hoe uitziet dat? Ja, ik heb het al sinds kind af aan. Ik vond als kind al niet fijn om ergens te gaan logeren. En ik vond het altijd heel erg leuk. Maar zodra ik er was, dan werd ik misselijk. En dan was ik gewoon gespannen. En wilde ik eigenlijk na 1 dag alweer naar huis. En dat is met vakanties altijd zo gebleven. Ondanks dat ik reizen en dingen zien echt ontzettend leuk vind. En die heimwee, dat is voor mij echt een soort van ongenode gast die er op dat moment is. En er zijn heel veel mensen die daar, die daar toch gewoon mee worstelen. En die daar last van hebben. Het gevoel dat je op een andere plek bent. En dat je eigenlijk gewoon graag naar huis wilt. Zo van ja, een niet prettig, akelig gevoel. Je kunt het ook heel vaak niet helemaal plaatsen. Ja. En is het dan echt heimwee? Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit vooral herken als kind. Ik heb een tijdje gehad dat ik als kind heimwee had. Maar ik wist niet dat volwassenen hier ook zo last van hadden. Ja, helaas wel. Ja, en het is echt... mensen vragen ook aan mensen die heimwee hebben van, waar heb je nou precies last van? Wat mis je nou? En het is niet zozeer dat je per se je huis of specifieke mensen of je huisdier of zo moet missen, maar gewoon het weg zijn van huis kan voldoende zijn. Het onderzoek blijkt ook, maakt niet heel veel uit of je nou naar Luxemburg of naar Zuid-Korea gaat. Dus de afstand maakt niet uit in de mate van de heimwee die je hebt. En als je echt merkt van, ik heb een gemis naar specifieke mensen, dan zeggen ze ook, dan is het geen heimwee, dan is het, zit het meer een stukje verlatingsangst. Dat je mensen graag dichtbij je hebt. Het is gewoon een soort van onprettig, unheimisch gevoel wat je dan krijgt omdat je niet thuis bent. Ja, en dat is iets wat je eigenlijk dus niet mentaal, want je zegt zelf ook van, ik hou heel erg van reizen en ik vind het superleuk om andere landen te zien en andere plekken te zien. Maar toch is je brein dan zo soort geprogrammeerd dat je daar gewoon echt heimwee van krijgt. Ja, het is iets soort van onbewust dat het komt. Dus ik ga het nu ook weer deze zomer waarschijnlijk met heel veel plezier op vakantie. Maar zodra ik er ben, zal ik er wel weer door overvallen worden. En dan is het iets wat je moet verdragen. En dat is gewoon bij best wel veel mensen toch het geval. Ja. En dat is ook wel grappig, want er is ook onderzoek naar gedaan. Er is Hans Vingerhoed, dus een hoogleraar in Tilburg, die zich daar al jaren mee bezighoudt. En wat hij bijvoorbeeld zag is dat het de psychologische pijn, die wordt eigenlijk in het brein ook als een soort van psychische pijn geregistreerd. Dus daar zit een overlap in. Dus je ervaart dus gewoon echt een pijn. En dat, wat wel grappig ook is dat ze gezien hebben dat bijvoorbeeld gebruik van paracetamol, gewoon de pijnstiller, echt effectief is om je heimwee te verminderen. Omdat jouw brein dat dus als pijn registreert, die pijnstillers ook dat gevoel weg kunnen halen. Dus dat is wel een heel interessant. Ja. Zijn er ook andere dingen waarbij pijnstillers helpen, los van heimwee? En misschien los van een hoofdpijn, maar ja. Iets, zeg maar, is er iets anders zoals heimwee waarvan dat ook wordt gezegd? Weet je dat? Nou ja, ik hoorde dit wel eigenlijk voor het eerst. Ja. Dus ik dacht, dat was ook door wat door mijn hoofd schoot. Van, ja, zou dat dan ook bij liefdesverdriet en dergelijke werken? Maar bij afwijzing, hè, dat wordt ook echt als pijn geregistreerd. Dat heb ik niet helemaal scherp of dat ook zo is. Zou misschien überhaupt als placebo-effect ook kunnen zijn. Hoor, dat je al denkt van... gaat innemen en dan helpt het. Ik weet dus dat bij heimwee dat het wel echt een objectief effect heeft. Ja, en dan is het met kinderen, wat je net al even noemde, als kinderen heimwee hebben, dan zal het vaak toch misschien een beetje verlatingsangst zijn omdat de ouders niet in de buurt zijn. Ja, niet per se, maar dat is wel gewoon een goed onderscheid om voor jezelf te maken van mis je... Heb je echt gewoon het gevoel van heimwee en mis je niet specifiek bepaalde personen? Want ik had bijvoorbeeld als kind echt niet per se dat ik dacht, ik moet naar mama of papa. Ik was bijvoorbeeld bij opa en oma, dan had ik het hartstikke fijn en hartstikke leuk. Maar gewoon het gevoel van heimwee overviel mij toch. Ja. Maar het gaat er echt om, dus je moet los van een specifiek persoon of van personen dat gevoel ervaren. En als je echt mensen mist, dan is het geen heimwee, maar dan is het eerder dus die verlatingsangst. Ja, en dan misschien iets wat niet helemaal een psychologische uitdaging is, maar wel iets wat misschien iedere vakantieganger herkent, of ik zelf heel erg, dat je net weg bent van huis en dan denkt, oh, heb ik het gas voor een huis aan laten staan? Hoe heb ik misschien de deur niet op slot gedaan? Is dat ook iets... Ben ik nou degene die dat altijd vergeet? Of is dat ook een algemeen ding waar mensen nog een dag over kunnen doormalen? Ja, dat is denk ik ook voor heel veel mensen heel erg kenbaar. En ook dat je dat heel vaak gaat controleren. Ik bedoel, als je op Schiphol rond gaat kijken, dan zul je er heel veel mensen, wel 20 keer een paspoort zien, zien checken. Ja. Heb ik het wel mee? Ja. En dat is wel typisch, want eigenlijk is dat checken een onderdeel van een dwangstoornis. Waarin mensen heel vaak herhalingen gaan doen of controles gaan uitvoeren die niet reëel zijn om een mogelijk gevaar of onprettigs te voorkomen. En om met vakanties zie je dat mensen verhoogde spanning hebben. En dat daardoor dat ze eigenlijk gaan overmatig gaan checken. Dus het is onschuldig. Maar als het alleen met vakantie is, is het... Kijk, als je iedere dag van alles gaat controleren om er maar voor te zorgen dat er geen rampen gebeuren, dan weet je dat adviseer ik je om naar de huisarts te gaan om wel te kijken van, heb ik last van dwang? Maar dit is eigenlijk dat je een heel klein beetje kunt ervaren hoe het is om last van dwang te hebben. Ja. Nou ja, we praten hier zo nog een half uur over door en ook over de invloed van social media op je gezondheid. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, GZ-psycholoog Nesla Eendrioes, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. En dan gaan we even naar een muziekje luisteren. Moonlight Shadow is dit van Mike Oldfield en Maggie Riley. Side. He was Hoi, welkom terug bij Vroeg. We hebben een aantal vragen binnengekregen voor mijn gast GZ-psycholoog Nesla Edrioes. Henny vraagt, heeft een te hoge temperatuur ook invloed op je psyche? Dus dat we gewoon misschien ook niet zo goed tegen die hitte kunnen? Goed, daar heb ik niet direct het antwoord op, maar... Ja, ik denk dat ons brein wel toch gemaakt moet zijn eigenlijk op alle temperaturen eigenlijk. Ja. Dus dat zou niet uit moeten maken? Nee, al moet ik wel zeggen dat als ik dat naar mezelf kijk in het voorjaar toen ik heel warm was, ik ook niet altijd meer even goed kon nadenken. Nee. Ik weet het niet zeker, maar ja, ons brein is wel echt gebouwd op allerlei weersomstandigheden. Dus in principe zou het gewoon moeten werken. Ja, dat is misschien meer lichamelijk... Ik heb wel, voor de luisteraars die zien, weet ik niet hoe ik eruit zie. Maar ik ben even vrij witte huidskleur en een beetje blond rossig haar. Dus als ik in een te heet land kom, dan heb ik al het gevoel dat ik dat mijn lichaam het gewoon niet zo goed kan handelen. Ja. Dat ik dan soort helemaal oververhit raak. Maar dat is dan meer een lichamelijk onaangenaam gevoel. Maar dat is niet per se dat je psyche dan... Nou ja, dat dus invloed heeft op dat je minder goed in je vel zit. Nou ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat je door de warmte wat minder scherp wordt. Of kijk, wat wel heel belangrijk is dat je bijvoorbeeld op die momenten voldoende water drinkt. Want water zorgt er ook voor dat je focus en dergelijke goed blijft. Dus houd daar rekening mee. Maar ja, anders zou het natuurlijk ook zijn dat mensen die uit hele warme landen komen... daar nooit zouden kunnen functioneren op cognitief niveau zoals dat wij dat doen. Al kan ik me ook wel weer voorstellen, als ik denk, ik heb ooit in een kantoorruimte gezeten waar de temperatuur heel hoog opliep in de zomer. Nou, daar was ik echt wel een stuk minder sterk in mijn aandacht en concentratie als ik een verslag moet schrijven dan wanneer ik lekker in de airco zat. Dus ik denk dat het wel iets te maken zou kunnen hebben met, nou ja, hoe goed je op je werk kan concentreren. Maar het is niet dat je brein... ervan zal uitschakelen of zoals het binnen de normale range valt. Nee, precies. Een andere vraag die ik binnenkrijg van Diana Kort is of dit dus... Nou ja, die zegt, je hebt veel ouderen die eenzaam zijn. Ik kan me voorstellen als de vakantieperiode is en de hele familie gaat weg... dat iemand die dan ook nog eenzamer kan worden bijvoorbeeld. Ze zegt, is dat ook heel erg iets wat bij dus ouderen voorkomt? Of hebben jongeren ook last van die eenzaamheid in de zomer? Ja, sowieso supergoed dat deze vraag gesteld wordt. Want eenzaamheid is in Nederland een heel groot probleem. En zeker niet alleen bij ouderen. Maar ook veel jongeren die worstelen daar echt wel mee. En dan is inderdaad die zomerperiode een hele ingewikkelde periode. Want als je hem specifiek die vraag over jongeren bekijkt... dan zijn dat toch de momenten dat ze niet meer naar school gaan... en hun sociale contacten op die momenten kunnen opzoeken... Of jongeren die bijvoorbeeld niet heel veel vrienden hebben. Nou ja, net die ene vriend of vriendin die heel veel steun biedt... die zal maar net op vakantie gaan. Of de juf die heel veel steun biedt, terwijl het misschien thuis niet lekker gaat. Dus dat heeft wel heel veel impact, ja. Ja, dus die eenzaamheid die kan juist ook heel erg versterkt worden in die zomerperiode. Ja, dus en omdat mensen op vakantie gaan... maar ook dus omdat bepaalde sociale momenten die vaststaan wegvallen. Ja. Een andere vraag die ik binnen zie komen is of dit een nieuw fenomeen is... of dat het eigenlijk altijd al zo is geweest. Dat mensen in de zomer een beetje last krijgen van een zomerdip. Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Ik denk sowieso dat dat meer een vraag voor een socioloog is... die dat soort trends echt in de gaten houdt. Ik denk wel dat wij inmiddels misschien... maar goed, dat is allemaal speculeren, hè, ten opzichte van... 50, 60 jaar geleden veel meer op vakantie gaan en het land verlaten. Waarin dat vroeger misschien toch wel een stuk minder gebruikelijk was. En ik denk dat bepaalde zaken toen misschien ook wat meer vaststonden. Bijvoorbeeld iedere zondag naar de kerk gaan, elkaar daarin opzoeken. Dus dat soort momenten, ook dat je elkaar bijvoorbeeld nog zag, ja. Helpend waren. Ja, een andere vraag die binnenkomt van Hans is... ik word juist altijd fysiek ziek zodra mijn vakantie begint. Elke zomer opnieuw. En dus niet per se mentale zomerdip, maar ik word gewoon meteen ziek. Ja, daar is die ook echt zeker niet de enige in. Wat je ziet is dat heel veel mensen, hè, dus wat ik net ook zei... gewoon toch wel heel vaak heel hard aan het werk zijn... of onder veel stress en spanning staan... Dat doet gewoon ontzettend veel, ook met je lichaam. Hè. Als je die spanning ervaart, dan worden er allemaal stofjes aangemaakt die ervoor zorgen dat je dat ook aan kunt. En op het moment dat je dan vrij bent, dan gaat er ook dus in die lichamelijke huishouding daarin iets veranderen. En dan zie je dat dus ook invloed heeft op de weerstand, tot die vermoeidheid eruit komt. En dat mensen dan dus vaker de ruimte eigenlijk hebben om ziek te worden. Dus daarom is het heel belangrijk om heel regelmatig pauzes te nemen. Zowel op de dag zelf, maar ook niet heel lang uit te stellen. Tot je vakantie kan nemen, dan bijvoorbeeld 4 weken nemen. Maar dan toch liever af en toe een lang weekend of een dagje extra. Of misschien toch even een midweek. Ja, en dit is dan dus een lichamelijke klacht. Dat je gewoon ziek wordt of griep krijgt of iets dergelijks. Omdat je eindelijk rust krijgt en je lichaam ook eindelijk eigenlijk de kans misschien krijgt om ziek te worden. Is dat mentaal gezien hetzelfde? Dat je ook mentaal dingen opspelen omdat je niet meer misschien een beetje verdoofd wordt door werk, door alles wat er gebeurt? Ja, wat ik dus in de praktijk heel veel hoor, is dat mensen dus echt die ruimte hebben om na te denken. Ja. Heel veel mensen gebruiken werk of school ook als een coping om niet stil te hoeven staan bij de dingen in hun leven die misschien niet zo fijn zijn of die ze hebben meegemaakt. En op het moment dat dat wegvalt, dan kan het heel ingewikkeld zijn om daar niet bij stil te staan. Plus, werk geeft ook echt een stuk natuurlijk aan voldoening. Aan reden om ook je bed uit te komen, op te staan. Dus op het moment dat dat wegvalt, dan kan het best zijn dat je denkt van oké, en wat nu? Waar ga ik nu mijn zingeving van de dag uithalen? En op het moment dat je bijvoorbeeld merkt dat dat er niet is, dan wordt het heel erg ingewikkeld om je goed te blijven voelen. Ja, nou, we gaan zo nog een half uur doorpraten. En we hebben ook nog een ander moment waarop er wat luisteraarsvragen behandeld kunnen worden. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Nou, ander nieuws dan vandaag. De AIVD en de MIVD openen vandaag een summerschool voor vrouwen over cyberveiligheid. En dat doen ze omdat er vrij weinig vrouwen in deze sector werken. Iedereen die eraan mee gaat doen, heel veel plezier. Waarschijnlijk lijkt wat ze gaan leren en meemaken niet heel erg op spionnenfilms. Maar toch, speciaal hiervoor de laatste Bondsong, No Time to Die. There's just no time. traces from my past return. Another lesson, yeah. To learn that I'd fall for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher death of paradise. Now you'll never see me cry. There's just more time to die. More time to die. Dit was No Time to Die van Billie Eilish. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, en dit is vroeg van maandag 31 juli. Je zou het niet zeggen, want we zitten midden in de zomer. Een tijd vol vakanties, dagen vrij en allerlei rust. Maar dat betekent niet dat voor iedereen dat heel lekker gaat. Sommige mensen hebben een beetje last van een zomerdip. En daar hebben we het vandaag over. Wat dat betekent, wat je eraan kan doen, wie er wel of geen last van hebben. Dat bespreek ik vandaag tot 6 uur met niemand minder dan GZ-psycholoog Nejla Edrioush. Welkom, je zit er weer. Ja. Als mensen thuis zitten en die denken, nou, ik heb daar eigenlijk wel een vraag over. Ik ben benieuwd hoe dat gaat en hoe dat werkt. Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Even voor de mensen die nu intunen. We hadden het al even over de vakantie en dat het niet voor iedereen weggelegd is. In die zin dat niet iedereen heel gelukkig wordt van de zomerperiode. Kan je nog heel kort uitleggen waar we het vandaag over hebben? Ja. Heel veel mensen kennen de winterdip. Dus dat je gewoon uit je doen bent op het moment dat de herfst en de winter aanbreekt. Nou, nu moet ik zeggen, het oogt wel als herfst op het moment dat je buiten bent. Maar ook de zomer die brengt wel specifieke punten met zich mee. Waardoor mensen uit hun doen eigenlijk raken. En een hele belangrijke, waar we het net over gehad hebben, is dat de structuur voor heel veel mensen wegvalt. En de mens doet het heel erg goed op structuur, op mentaal vlak. Heeft dat gewoon hele positieve effecten. Maar ook dat heel veel mensen tijdens de zomerperiode wegvallen, klinkt heel heftig, maar gewoon er op dat moment even niet zijn. Mensen zijn sociale wezens, we zijn groepsdieren, dus we hebben die mensen nabij ons eigenlijk heel erg nodig. Ja. Zeker als we bijvoorbeeld al wat kwetsbaar zijn of eenzaam zijn. En dan kan het gewoon wel impact hebben allemaal op jou, hoe je je voelt. Ja, en is het nou ook nog zo dat mensen die naar de psycholoog gaan en daar wat meer ritme in hebben, dat die dan ook op dat moment misschien hun hulp missen? Hun psychologische hulp? Ja, zeker. Sowieso, kijk bijvoorbeeld op de afdelingen waar ik werk. Dus nu 2 weken dat de groepstherapie niet doorgaat. Want een aantal van de behandelaren zijn op vakantie. Maar ook een aantal van onze cliënten. Waardoor de opkomst gewoon op dat moment niet genoeg is. Maar er zijn echt jongeren of cliënten die daar heel erg aan vasthouden. Dat heel erg nodig hebben. Maar ook dat de vaste hulpverlener op vakantie is. En dan kan er echt wel vervanging geregeld worden. Maar ik heb nu cliënten. Ik ben zelf nu nog aan het werk. Ik heb cliënten die ik nu waarneem van collega's die het echt super lastig vinden dat hun vaste behandelaar weg is. En daar wel heel erg wiebelig van worden. En tussendoor toch telefoontjes spreken van dat het toch minder goed met ze gaat. En dat kan om 2 redenen zijn. Van aan de ene kant al de gedachte dat die behandelaar er niet is. Kan eigenlijk wel het lastig maken. Maar ook dat je behandeling niet zo doorloopt als dat je gewend bent, kan gewoon heel, heel pittig zijn. Maar ik krijg nu ook berichten binnen van mensen uit mijn netwerk van hun behandelaar is weg. Nee, sla denk eens even mee. Gaat niet goed. Bijvoorbeeld in particuliere praktijken is die vervanging niet zo laagdrempelig geregeld als bijvoorbeeld in de specialistische GGZ waar ik werk. Dus dat zie je wel, ja. Ja, en wat is dan het verschil? Je zegt ze minder goed geregeld. Ja, ik werk bijvoorbeeld in een supergrote GGZ-instelling. Dus ja, op mijn afdeling of in mijn team zijn er genoeg mensen met wie we de vakantiebezetting kunnen regelen en waar we het van elkaar kunnen overnemen. Maar er zijn ook praktijken waar misschien 1 of 2 psychologen of iemand gewoon echt helemaal alleen werkt. En die kunnen dan wel met een collega van een andere praktijk regelen dat die waarneemt. En dat gebeurt ook wel. Maar dan is dat... maar ja, toch voor de cliënt als tijdens die vakantie iemand nodig is, dat minder laagdrempelig dan nou ja, bij ons waar iemand uit gewoon het vaste team sowieso wel de afspraken overneemt of waarneemt. Ja, ja, en ook nog op dezelfde plek, waarschijnlijk op dezelfde tijd. Dat kan allemaal, dat kan ik me voorstellen. Zijn er nou ook mensen die juist heel erg, want we hebben het over een beetje die zomerdip en dat het de structuur valt weg. Mensen kunnen zich eenzaam voelen omdat mensen die belangrijk voor ze zijn vertrekken. Zijn er ook mensen die juist heel erg goed gaan op die zomer? Die zeggen van nou, ik vind het juist heerlijk dat alles wegvalt en dat ik niet weet wat ik morgen ga doen enzovoort. Ja, die zijn er gelukkig ook. Ja, er zijn gewoon natuurlijk ook mensen die de structuur gewoon juist heel ingewikkeld vinden. Mooi voorbeeld daarvan zijn mensen met ADHD. Die gaan helemaal niet goed op structuur. En onze maatschappij is natuurlijk ingericht op wat voor de meeste mensen prettig vindt. Maar daar zijn uitzonderingen op. En bijvoorbeeld, ik heb ook een periode op de ADHD-poli gewerkt. Nou, wat een rust kwam er in die zomervakantie. Omdat niet meer vroeg opgestaan moest worden. Ja. Mensen met ADHD hebben een net wat ander ritme dan de meeste mensen. Die slapen toch meer uit en die kunnen tot later doorgaan. Die worden ook vaak pas actiever wat later op de dag. Die doen het veel beter in die zomervakantie. Ja, nee, ik heb zelf ook ADHD en ik merkte het heel erg. Ik was met vriendin op vakantie. En toen hadden we het over van, oh ja, maandag weer beginnen. En toen zei ik, oh, ik vind mijn werk echt heel erg leuk. Ik ga echt heel erg met plezier naar mijn werk. Maar ik zei, ik heb zo geen zin om weer aan de slag te gaan. En zij zeiden, nou, ik vind het eigenlijk altijd wel weer lekker. Ik vind de vakantie heel erg leuk, maar ook fijn dat ik weer in mijn structuur kom. Toen dacht ik, hè? Je gaat zo uit van jezelf. En ik dacht, ja, maar dat is toch heerlijk. Je weet niet wat je morgen gaat doen. Je weet niet hoe laat je uit je bed gaat. Je kan echt doen en laten wat je wil. Inderdaad, je hoeft niet je wekker op een bepaalde tijd te zetten. Juist inderdaad die spontane dingen. En dat je geen structuur hebt, vond ik heel prettig. Dus nu ik dit hoor, denk ik, het verklaart wel heel veel. Ja, je hebt ook wel werk uitgekozen. Dat je dan ook nog eens zo vroeg op moet staan. Ja, dat is een soort van... In die zin wel weer een voordeel, omdat ik doe dit werk als invaller. Dus de ene maand 10 keer en de andere maand 2 keer. Ja, ik vind dat heel lekker, dat ik denk, nou, de ene keer is mijn werktijd 's nachts en de andere keer overdag. En dan weer, doe ik veel in de politiek, dus dan moet je soms 's avonds weer doorvoeren, omdat er een belangrijk debat is. Ja. Dus ik vind het juist heel lekker dat ik niet echt een 9-tot-5 baan heb. Terwijl heel veel mensen naar mij kijken en echt gruwelen van het feit dat er zo weinig structuur in mijn werk zit. Dus eigenlijk is dat ook weer een structuur, een stukje dat mist, ja. Ja, nou goed. Maar ik moet zeggen, ik weet niet hoe dat bij jou ging, maar dat vroeg opstaan, dat blijft altijd weer een struggle. Ja, ja. Dit was niet mijn favoriete tijd om op te staan. Nee, dat kan ik me voorstellen. Gelukkig heb je daar nog even koffie gehaald. Dus ja. Hoop dat je nog even door kan. Een ander ding wat je wilde bespreken, wat ik ook zelf heel erg herken, is dat je in de zomer ook de zogenaamde summer bodies hebt. Dus, Wil hebben. Of wil hebben, ja, vooral dat. Dat je heel veel andere mensen ziet die misschien heel mooi gebruind zijn, strak in hun vel zitten en dat jij dat misschien op Instagram ziet, maar juist ook dan heel erg op het strand, of als je ergens gaat zwemmen, of alle korte broeken die mensen dragen. En ja, jij zit net een zak chips weg te werken en op je socials en je denkt, Nou ja, ik vind het al heel mooi dat je zegt van dat je dat ziet, want in de praktijk, als je naar het gemiddelde strand of zwembad gaat, ik was laatst naar Duinheld, keek ik eens om me heen, dacht ik, nou ja, waar zijn al die lichamen die ik allemaal online zie gebleven? Nou, niet hier in ieder geval. Ja. Maar er wordt gewoon ontzettend in de nieuwe media, in de oude media, met nieuwe media bedoel ik dus social media, een beeld gecreëerd waarin het normaal is om een bepaald type lichaam te hebben, wat inderdaad afgetraind is. Maar niet alleen afgetraind is, je moet dan ook nog eens als vrouw billen en borsten hebben en een hele smalle taille. Dus dat komt er ook nog eens allemaal bij kijken. Het liefst nog hele lange benen. Wat helemaal niet realistisch is. Vaak zijn die beelden ook natuurlijk nog eens hartstikke bewerkt. Waardoor wij ook het idee krijgen dat normale lichamen zijn. Nou, ik weet het niet helemaal scherp, maar ik kan me herinneren dat ik ooit gelezen heb dat minder dan 5% volgens mij dan de lichamen daadwerkelijk eruit zien als het beeld wat gecreëerd werd. En dit zijn oude cijfers, kan ik me nog herinneren, van nog voordat we met Facetune en dergelijke, dat mensen daarmee aan de slag gingen. Maar dat creëert natuurlijk wel een heel stuk onzekerheid. Want je hebt het idee van, ja, daar moet ik aan voldoen. Maar ook dat is normaal en dat is haalbaar, terwijl het helemaal niet zo is. Ja, en dan ook nog los van inderdaad het gewicht misschien of hoe strak je bent, kan ik me ook voorstellen dat heel veel vrouwen donkere lichaamsbeharing hebben. En voordat ze gaan zwemmen misschien de noodzaak voelen zich helemaal van top tot teen ook nog te moeten scheren. Ja, maar goed, niet alleen vrouwen, hè? Ook mannen. Ja, ik weet niet of mijn zus het oké vindt dat ik het zeg, maar ik heb bijvoorbeeld een neefje en die is heel schattig en heel klein. En die heeft dan haartjes die op zijn rug groeien. Toen zei ik, oh, wat schattig, want bij zo'n klein mannetje dat nog heel lief. Maar toen besprak ze ook van ja, dat er ook wel een zorg is van als hij opgroeit, van en zei ze van dat vond ik zo mooi, van ik probeer hem echt op te voeden met dat hij daar trots op mag zijn en dat dat stoer is. Want voor heel veel mannen en jongens, en zeker als ze de puberteit raken, als ze lichaamsbeharing hebben, creëert dat toch een heel stuk onzekerheid. Hè? Ook dus daarin zitten bepaalde normen van hoe je er wel of niet ook als man uit moet zien. En dat waar vroeger vooral de focus ook op het vrouwenlichaam was, ligt ook die focus op het mannenlichaam ook steeds meer. Ja, want dat zien we ook steeds meer op social media. Ik schrik er soms van hoeveel jonge jongens er echt al uitzien als een soort filmster. Dat ik echt denk, je bent 17, hoe kan dit? Ja, en dat is ook wel typisch, want ook als je naar films kijkt, dan waren het vaak wel door de jaren heen toch wel de vrouwen waar dan toch wel veel aandacht lag op het uiterlijk en hoe hun lichaam eruit moest zien. En ook dat is natuurlijk veranderd in de jaren. Ik bedoel, als je kijkt naar Marilyn Monroe, dat had een heel ander lichaamstype, voller, normaler dan dat nu gepresenteerd wordt in films en dergelijke. Maar de mannen hebben het nog heel lang in Hollywood kunnen volhouden om een beetje een dad bod, zoals ze dat noemen, nog te hebben. Waar nu ook wel van de gemiddelde acteur verwacht wordt dat hij zijn shirt uittrekt. Dat er een sixpack zit. Ja. En dus een glad, glanzend, bruin, haarloos lichaam. Ja, ik ben heel erg opgegroeid met series als Friends bijvoorbeeld. Waarin de vrouwen echt extreem dun waren. En achteraf ook bleek dat veel van hen ook een eetstoornis hadden. Maar ja, goed, dat ben je op dat moment niet bewust van als kijker. En de mannen die hadden gewoon een normaal lichaam. Ja. Dan zag je dat contrast inderdaad veel. Maar goed, dat is dus ook iets waar mensen zich dus, ja, waar ze over in kunnen zitten. Dat ze denken, oh, zomer komt eraan, ik moet weer gaan zwemmen. Of ik wil weer gaan zwemmen, ik vind dat spannend. En dat dat misschien ook meespeelt in dat je iets bewuster bent van je lichaam misschien. En daardoor iets minder goed in je vel zit. Ja, precies. Wat zou jij adviseren aan mensen die daar last van hebben in meer of mindere mate als psycholoog? Wat zou jij zeggen tegen die mensen? Ja, sowieso is vaak wel hoe we naar onszelf kijken een heel stuk kritischer dan hoe we naar een ander kijken. Dus als we een vriend of een vriendin hebben die misschien net een maatje meer heeft wit is of weet ik veel, spataders heeft, noem maar wat. Dan kunnen we daar heel mild en liefdevol naar kijken. Naar onszelf zijn we vaak super kritisch en mag dat allemaal niet en is het lelijk en slecht. En zeggen we ook allemaal hele negatieve, onaardige dingen tegen onszelf die we nooit tegen een ander zouden zeggen. Dus het is wel goed om daar ook bewust van te zijn. Van oké, hoe ga ik eigenlijk met mezelf om? En is dat überhaupt liefdevol dat ik dat doe. Dus klinkt een beetje zweverig, maar dat is wel heel erg belangrijk. En daarnaast is het ook goed om jezelf soms wat uit te dagen om niet mee te gaan in al die negatieve overtuigingen die je hebt over je lichaam en hoe dat je daarin uit hoeft te zien. Dus bijvoorbeeld, ik heb cliënten die geen korte broeken aan durven te doen omdat ze ontevreden zijn over hun benen. En ik moet zeggen, ik heb daar zelf ook wel eens schroom over. Ik heb ook geen gespierde, bruine benen zoals ik die graag bijvoorbeeld zou willen. En dan denk je van, ja, oké, als ik dat nu ga doen, dan gaat iedereen naar mij kijken. Terwijl in de praktijk zijn mensen helemaal niet zo bezig met jouw bovenbenen zoals jij dat bent. Of dus wil je helemaal misschien niet. Ik heb echt cliënten die echt denken van, als ik zo over straat ga, dan gaan de mensen echt naar mij kijken en echt opmerkingen over mij maken, me uitschelden. Terwijl ja, dat in de praktijk valt het mee. Dus het kan soms heel erg helpen om jezelf daarin uit te dagen om te zien van, oké, datgene waar ik eigenlijk zo bang voor was, dat, ja, dat klopt eigenlijk niet, hè. Dat gaat niet, dat gebeurt niet. Maar ook stel je nou voor dat het wel zou gebeuren. Dat je ook wel sterk genoeg bent om daar dan ook mee om te gaan. Ja. Om dat dan ook te verdragen. Want ja, om daar de rest van je leven een lange broek met 30 graden door te brengen, dat is ook niet echt de oplossing. Nee. En het is misschien ook goed om te realiseren dat gewichtsverlies ook niet altijd iets oplost. In die zin denk ik dat onzekerheid ook heel erg in je hoofd zit. Ja, we denken vaak van, oh ja, op het moment dat ik dan die gespierde benen heb of ik ben die kilo's afgevallen, dan is mijn onzekerheid weg. Maar dat klopt dus helemaal niet. Er is echt een verschil tussen hoe je naar je lichaam kijkt en hoe je je lichaamsbeeld ervaart en hoe je lichaam er daadwerkelijk uitziet. Ik bedoel, de meest mooie mensen, en dan met mooi bedoel ik, het is misschien niet eens het juiste woord, maar de mensen die misschien het dichtst bij het schoonheidsideaal komen, hebben niet per se een beter zelfbeeld. Dus ja, dat is wel echt goed om daar bewust van te zijn. Ja, nou, we hadden het even over social media. Als het gaat om inderdaad al die summer bodies en strakke lichamen van influencers, al dan niet bewerkt, dat we die zien en daar een beetje onzeker van kunnen worden. Is het ook zo dat je onzeker kan worden als je, nou ja, al je vrienden op vakantie ziet gaan met ofwel een familie of leuke vriendengroepen, terwijl je zelf daar misschien het geld niet voor hebt of misschien die sociale kring niet zo hebt, dat ook een rol speelt in dat je in een soort zomerdip terecht kan komen? Ja, kijk, sowieso wordt social media gedomineerd op perfecte plaatjes. Die scoren ook gewoon echt daadwerkelijk meer likes. Dus dat maakt ook dat influencers heel graag delen. En het vraagt ook wel iets van je kwetsbaar opstellen om dus te delen van wat er niet fijn is. Plus, nou ja, op het moment dat je zou gaan delen van, oh, ik lig hier eenzaam en alleen op de bank en ik heb geen geld om op vakantie te gaan, dan krijg je ook daar wel vaak echt negatieve reacties over. Van mensen die denken, ja, je zoekt aandacht. Of wij zijn als maatschappij niet echt fan van mensen die op die manier zich tentoonstellen online. Daar vinden we ook wat van. Daardoor lijkt het toch wel gewoon heel erg ook weer, nou ja, alsof het gras toch een heel stuk groener is bij de buren. En op het moment dat jij bijvoorbeeld heel ongelukkig bent, omdat jij geen partner hebt om mee op vakantie te gaan, of dat je misschien geen kinderen hebt of kunt krijgen, dan is het heel lastig wanneer je toch online ziet dat andere mensen met hun gezin op vakantie zijn of met een partner op vakantie zijn. Of wat jij al zei, van als er bijvoorbeeld geen financiële middelen zijn, dat je mensen reizen ziet maken. Ja, dat hakt er wel echt bij mensen in. Ja, ja, en daarin zijn misschien ook weer nieuwe oplossingen. Wat ik bij mij in de wijk heel erg nu zie opkomen is bijvoorbeeld een buurtcamping. Omdat veel gezinnen in mijn wijk niet altijd de financiële middelen hebben om echt op vakantie te gaan. Denk je ook van, nou ja, dat soort dingen door toch wat meer te zoeken naar laagdrempelige en goedkopere oplossingen kan dan toch werken? Je hoeft niet allemaal naar Bali. De buurtcamping kan ook heel leuk zijn. Ja, maar dat is natuurlijk wel het geval. Je kunt het ook heel het staycation noemen. Hè? Dus dat je gewoon hier blijft en hier in je vakantie in je eigen stad viert. Dus dat kan zeker zo zijn. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld financiële problemen is wel een van de grootste stressoren die er is voor mensen. Ook los van de zomer natuurlijk. Ook los van de zomer. Maar de zomerperiode waarin je mensen gewoon toch uit eten ziet gaan, uitstapjes ziet maken, vakanties ziet ondernemen, dan is dat wel heel confronterend. En zeker ook wanneer je bijvoorbeeld kinderen hebt die ook vragen van, ja, mama of papa, waarom wij niet? Dus het is goed om, en ik ben helemaal pro daar creatief mee omgaan en te kijken naar de alternatieven. Maar ik denk ook wel dat het goed is om reëel te zijn hoe pittig dat kan zijn voor mensen die in die positie zitten. Ja. Die vaak wel gelukkig heel flexibel zijn en er het beste van proberen te maken. Ja, en misschien ook dat je vroeger misschien op je basisschool of in je wijk dat wat gangbaarder was dan misschien de helft van de klas gewoon lekker in eigen land op vakantie ging. En toen had je misschien ook het social media aspect er niet bij, dat je misschien iets meer het gevoel krijgt van, ik ben de enige die niet naar het buitenland kan. Ja, en dat is ook, hè. Kijk, dat is wat ik zei, als ik kijk naar de generatie van mijn opa en oma. Die gingen echt niet ieder jaar op vakantie. En als ze op vakantie gingen, dan bleven ze in Europa. Terwijl het nu zo is dat basisschoolkinderen het normaal vinden dat ze de hele wereld overvliegen en dat een vakantie die jaarlijks plaatsvindt ook wel steeds gebruikelijker wordt. En het is zeker niet zo in alle wijken. Maar zo wordt het wel ook gepresenteerd. Ook bijvoorbeeld in series of in films. Wordt het als normaal gepresenteerd dat je jaarlijks op vakantie gaat. Terwijl dat is voor heel veel mensen toch niet normaal. Nee, en het is en blijft een luxe. Ja. Waar we niet allemaal de middelen toe hebben. We hebben zo nog even een momentje om wat vragen te behandelen. Dus zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Ja, en dan nog even een plaatje voordat we naar de vragen gaan. Dit is Dance the Night Away van Dua Lipa van de Barbie-film. Die heb ik dit weekend gezien. Ik vond hem erg leuk. Ik weet niet, heb jij hem al gezien? Nee, maar hij staat wel op mijn lijstje. Ik heb al een roze truitje aan te voorbereiden. Oh, heel goed. Ja. ik dacht, we moeten natuurlijk even een liedje van die film draaien. Dus bij deze. We hebben het vandaag over de zomerdip. Ofwel, dat mensen soms in de zomer ook wel last hebben van het gebrek aan structuur. Van dat het niet gaat zoals het altijd gaat. Van misschien wel ook wel eenzaamheid. Omdat de mensen die hen, die hen bezoeken of die hen helpen op vakantie zijn. En er zijn een aantal vragen binnengekomen. Hanny die vraagt, vakantie vind ik ook heel lekker. Geen wekker zetten, niet op tijd opstaan, genieten van het mooie weer. Zeker ook in de ochtend. Maar helaas is nu heel slecht weer in Nederland. En ik merk dat ik daardoor iets minder goed kan opladen. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ja, Hanny, ik worstel met hetzelfde. Ja, maar dat is gewoon inderdaad natuurlijk heel pittig. Hè? Kijk, het zonnig weer zorgt er ook voor dat je sneller naar buiten gaat en dingen gaat ondernemen. En daar zit het hem denk ik al in. Dat je geneigd bent om de deuren te sluiten en de televisie aan te zetten en achterover te gaan leunen. Dus probeer jezelf toch gewoon te motiveren, te stimuleren om actief bezig te zijn. Ga iets creatiefs doen. Ga bij wijze van spreken een workshop volgen of bowlen. Maar zorg ervoor dat je wel dingen gaat ondernemen. Dat is vooral heel belangrijk. Ja, nou, er komt nog een wat meer specifieke vraag binnen van Jules Quisthout. De vraag is, jullie hadden het over mensen met ADHD die beter gaan op het geen structuur hebben. Nu heb ik NLD, Non-Verbal Learning Disorder. En bij mij gaat het de ene dag beter dan de andere qua structuur. Heb je nog tips voor mensen met NLD of autisme, hoe ze beter structuur kunnen creëren of met zo'n vakantie om kunnen gaan? Ja, wat ik zelf vaak doe met cliënten die dus NLD of autisme hebben en die vakanties lastig vinden, is om zelf een structuur samen met ze op te stellen die voor hun werkt. Om te kijken dat ze die ook buiten de schoolperiodes of de werkperiodes, omdat ze die toch kunnen vasthouden. Zodat dat toch een soort van leidraad richting geeft in hoe je die dag kunt invullen. En dat geeft toch een vorm van stabiliteit en een gevoel van vertrouwen. Dat je weet hoe die dag gaat lopen. Geeft controle. Ja. Dus maar maak dat voor jezelf en probeer je eraan te houden. Ja, ja. Dus toch even daarop voorbereiden, omdat je weet dat het gaat komen. Ja, en zorg er dan ook voor dat er altijd een verdeling is tussen dingen doen waar je energie van krijgt. Moet je vaak energie instoppen. Dus dat zijn vaak de actieve dingen, zoals sporten of een sociale activiteit. Dingen waar je van bij komt, zoals een serie kijken. Of even lekker relaxen met je telefoon. En dingen die moeten. Dus ja, huishoudelijke dingen. Dus niet alleen maar moedactiviteiten of niet alleen maar leuke activiteiten. Dus ik zie ook nog best wel vaak de vraag binnenkomen of dit nou een typisch Nederlands fenomeen is. Dat we last hebben van het gebrek aan structuur. Of dat dat iets is wat we in heel Europa zien. Ja, dat is een mooie vraag. Ook weer voor een socioloog. Die houden dat allemaal in de gaten. Het is wel denk ik van de Nederlanden bekend dat we heel graag structuur hebben. Dat is denk ik wat minder voor bijvoorbeeld een Italiaan. Dus wij houden ons meer vast aan bepaalde tijden. Dus het zou voor ons ook lastiger zijn om dat los te laten. Ja, we hebben misschien iets meer moeite mee. Nog even ter afsluiting. Heb jij nog praktische tips voor luisteraars die misschien nu in de auto zitten, intunen en zeggen, nou, ik heb ook wel last van gebrek aan structuur of van een beetje een zomerdip? Zorg dus voor dat je helder hebt van wat je gaat doen. En niet alleen in je vakantie, maar ook gedurende je dagen. Probeer je daar aan vast te houden. En een beetje zelfpromo. Volg me op mijn social media kanalen. Geef ik allemaal tips over hoe je de zomer ook doorkomt op psychologisch vlak. Psycholoog Nesla en Ayel Laas geef je dat. Ja, en voor mensen thuis ook goed om te weten, je bent niet de enige. Nee. Dankjewel, Nesla en Drius, GZ-psycholoog en social media expert eigenlijk op het gebied van psychologie. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van Vandaag, van maandag 31 juli. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag nog.